эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы выправляемся у вёску Ливанова, что на Борисовщине. Я сапраўды люблю маленькія правінцыйныя музеі, асабліва створаныя людзьмі неабыякавымі да гісторыі ці апантанымі творчасцю, як гістарычны музей у палескай вёсцы Навасёлкі ці музей драўлянай скульптуры лінія Лізуры ў старых дарогах. Таму, калі я з інтэрнэту даведаўся, што ў маленькай вёсцы Ліванова, што пад Барысавым, сілавым мясцовых пенсіянерак створаны музей вясковага побыту, я нядоўга чакаў. Горою колодца, где студеная вода, след за жнейкою вязала, снапы девка молода. Старые селянки сярод стародавних калавротов, ручников и куфров хором спевают песню. Картина покуль еще в Беларуси нерэдкая и зусім не постановочная, бо спевают старые для души. Але вось змест песни нияк не гармонируя с формой старосветского антуражу, бо спевают селянки на тросянцы и про колгас. Старые собрались, каб показать мне свой музейчик. Вёска Ліванова – вёска маленькая, без агрогородку и без школы, але с библиотекой. Яе загадчыца Марыя Нестеровіч и выступила инициаторкой створения экспозиции. Старые ливановки собрали коллекцию с предметов життя своих батьков и бабуль. Жорны, праники, калавроты, кросны, ручники, самовары, одення, колыски и иконы. И это все багатти зусім не нагадывая склад забытых речев, бо кожный экспонат у своим особным покое и на своем месце. Сярод кветини ручников на старосветском ложку сядить пара лялек у человечий рост у вышиваных сорочках. А это кто таки сядить? Это господыня и господа, господарыня моя, Курыла и Марфа. Это были реальные были люди? Да, это наши были, с нашей вёски. Курыла был ветеран войны, награжден был орденом Червоной Зорки. Марфа, его жонка, была вельми добрая працаўніца, робила на своей земле, гадавала детей. Кто приезжает в музей? Школьники, тут есть экскурсии. Ой, есть экскурсии. А дети вообще, детям цікаво. Он мне бабушка подарила сапожки, что выходила замуж, им 110 годов. И мы день, увесь день посвятили этим сапожкам. Ботики сапраўды были знатные, изграбные и дыхтовно зробленные. Зрэшты, любая реч, якой больш за 100 годов, набывае магию про минулого часу. Самый звычайный химичный аловак 30-х годов несе таямницу и энергию своих господаров. Бо гэтым аловкам могли ставить палочки за працадні, а могли писать доносы. Давней гэтыя ботики, яны... Ну, не каждый мог надеть. Это уже я так считалася, что это шиковная вопратка, дыхромовая. А баба была богатырка, эта жанчынка. А еще у меня икона. Вы знаете, моей свякроўі, маці, и шла замуж с этой иконой и с этим ручником. Куфары тоже у меня много там, ой, много богатцев. Столько в магазине не купишь такого богатца. У меня такие посылки красивые. О, все тут такие красивые. И вышивки. Гуча наша сила, широкі наші поля, і за вільная родная беларуская земля. Музей у Ліванове інтэрактыўны, бо ўсе рэчы не проста працуюць, на іх ёсць каму працаваць. Напрыклад, Соф'я Моніч, невысокая і увішная, па-гаспадарску села за бабуліны старыя кросны. Баба Зося, вы якого года нараджэння? 38-го. 38-го. А калі людзі сталі адмаўляцца ад сваіх кроснаў і пайшлі ў магазіны? Это было после войны, те еще после войны шиткали. Шиткали после войны, шиткали, конечно. Ну, это где-то уже у 56-м, у 54-м сталі ўсё купляць. А так ўсё яшчэ не дужа. Гэта з Ліванова хадзілі ў Мінск пяшком, каб дабыць гэта магазіннага. Ужо ж маладзёж ўжо рада была, давольна, канешне, ўсяко было ўжо удабнейшае, красівейшае. Чым гэта тканое? Ну і так, тканое людзі цяпер нуждаюцца, тканам нуждаюцца. Як, например, цыганы ходзяць, пакажы гэтыя посцілкі красівыя, дык і просяць, каб ім далі. Маладзёжу гэта не ўцяжніга ткання. А гэта адбывалася ўвечары, так, звычайна? Днём, канешне, толькі ткалі, а вечарам пралі, вечарамі пралі, на попраткі хадзілі, сабіраліся, пралі. Пры лампах. Ну, а дзе тая лампа ішлі? Даже пры комінку на печы былі камянкі, камянок клалі, камянку цяпло гарыць, вось сядзеш і цёпла камянку і пралі. А колькі часу трэба, каб выткаць? Холастіну. І, напрамер, тую посцілку там метры 4, 3, не за 3 не вытакалі, за 2 не. Як каго ўрэмя пазваляла, хто болі сядзеў, хто мені ўрэмя сядзеў. Ой, я зала дзевка пела, што эфиры Радио Свобода, при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у вёску Ліванова. Жнивень с Ларисой Генюш. Достагоддзе выдатной поэтки в эфире Радио Свобода цикл передачу под назвой «Неводом Зальвянки». Истории и апокрифы життя Ларисы Генюш. Штодня на наших хвалях одна гісторія і один верш у аўтарскім чытанні. Слухайте голас, які веставаў у Беларусі свабоду. Я нарадзіўся тут, не білет у один бок, гэта шанец для тых, хто не згодны. У ефіры Радіо Свабода, з вами Змітер Бартосік. Мы працягваем падарожжа у Ліваноўскі музей народнага побыту. Я тут живу, и мне тут еще и не все равно. Тяжко уявить, что самобытная легкая промысловость еще дейничала полстагоддзя тому. Крутились самопратки, грукали кросны, а магазинное пришло только у середине 50-х. До речи цыгане, якія за копейки скупляют самотканые речи, зусім не дурные. Бо сапраўдная каштоўность гэтых кашуль и абрусов проявится поздней. Ведаете, кольки каштуе у Лондоне капелюш-котелок, зробленный руками по старых технологиях? На лёгіях некалькі соцень фунтаў стэрлінгаў, і канкурэнцыя з боку кітайскіх вытворцаў ангельскаму кацялку не пагражае. Ліваноўка Надзея Галуза нарэшце паказала мне, як працуе калаўрот. А колькі гадоў у гэтым? Это як называецца? Калаўрот? Самапратка па-беларуску. Самапратка. І колькі гэтай самапрацы гадоў? Ну, гадоў 100 ўжо ёсць, калі не болі. Так, круціцца ніточка, так, вот так. Ці пашло, так. Вот так и ниточки прали, вот с этих ниточек и делали, и ткали вот это все. Да столько, я так подумаю, сколько работы. Теперь, кажется, много работы. Раньше же еще было более работы. Надо напрасти и наткать это. А пошить же еще. Иншая старая, Мария Баравуля, лечит самопратку и с чадьем прогрессу. И тримается еще больше давнейшей традиции. Давней прали на верстяно. И хочется на пратке были, но все равно на вертяно прали. Вот так дощепливали и вот так крутили. Каждый дом. тады у сярэдзіне 50-х разам з магазинным адзеннем у сялянскія хаты прыйшлі патэфоны з адпаведнымі кружэлкамі. І менавіта калгасныя песенкі з гэтых кружэлак, як галоўны музычны цуд дзяцінства, заселі ў памяці маіх суразмоўніц. І таму паміж ураджэнкамі канца 20-х і народжанымі напрыканцы 30-х пралягае культурная прорва. 80-гадовыя ніколі не спявалі мне пра калгаснае шчасце і пра вайну расказвалі як пра бяду, убачаную і асэнсаваную дарослымі вачыма. Для 70-гадовых мінулая вайна – далёкая дзіцячая прыгода, як для ліванаўкі Тацяны Багаславай. Вот помню, тут мама капусту крыша, а француз выйшаў глядзіць. А я баюся, хаваюся. А нас вакно открывалася і вясной разводзе, і яны цэлы з вакно, і прыгнуць, і пойдуць. А я ў хаце сяду, баюся. Тады ўжо, кажу, мама, як ты не баішся іх? І яны, гэтыя французы, стаялі па хатах, хадзілі, прасілі яйка, млека, яйка, усе. І перагаворчык з імі хадзіў. Мама моя, ды кажа, скуля вам, а не яйка. Цераз, і пашлі яны, цераз несколькі час прыходжаюць. Перагаворчык прыходжа і маму плёткай біць. За то, што сказала, хай твае дзеці ядуць салому, а нам трэба яйка. Адзін мой знаёмы расказваў, што едучы па беларускіх дарогах і бачачы галасуючых бабуль, ён перш-наперш пытаецца, за каго галасавала бабуля на выбарах, і калі чуе слова Лукашэнка, дык раіць бабулі пачакаць прэзідэнцкага картэжу, маўляў, хай ён цябе і падвозіць. Раней мне ягоныя паводзіны падабаліся, але чым далей, тым больш мне становіцца шкада нашых калгасных бабуль, якія чакаюць чарговых выбраў як светлага прышэсця. Я іх падвожу. Ён ужо знае, дзе куды абраціцца, дзе, як говорится, каму, у каго што-то папрасіць, дзе каму што-то даць. А мы шатаем, што мы так. Ён сам з такога самого, як і мы, вывез. Ён не работаў. Да, з калгоза, з калгоза ён пашоў. Ён рабочы люд, ён ведае. Мы так шатаем. Да, люди казалі, хто міняе, у таго хамут гуляе. Каня, хто міняе, у таго хамут гуляе. Ён і той не робіць, той ён паміняе вроде бы добра, а ён не цягне. У бакі ходзе, і хамут гэта не вічыць, нема каму робіць. Так само гэта і Лукашэнка. А чым Лукашэнка плакаць? Ад калхозніка да прэзідэнта дайшоў, так да, што вы хочаце. У эфіры «Радіо Свабода» мы наведаліся ў вёску Ліванова, што пад Барысавым. Да новых падарожжаў, з вамі быў Змітер Бартосік.